Hoofdstuk 7 van boek 1 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 7 van boek 1. Precies om 4 uur steeg Lewin voor de zoologische tuin uit, de droske, en sloeg met kloppend hart de weg in naar de ijsbergen en de rijbaan. Ten volle gerustgesteld haar daar te zullen aantreffen, want hij zag het rijtuig der Tscherbatskys voor de poort wachten. Het was een helder vriezende dag. Voor de ingang stond een lange rij drosken, sleden en gendarmen. Onder de menigte wandelaars kwam hem een bekende tegen, die hem iets toeriep. Lewin herkende hem in het geheel niet. Hij kwam in de nabijheid der sneeuwbergen en hoorde het rammelen der kettingen, waarmede de sleden de hoogten op en afgetrokken werden. Het stommelen der naar beneden glijdende sleden en vrolijke stemmen. Na nog enkele schreden gegaan te zijn, stond hij bij de ijsbaan en herkende terstond, te midden van alle schaatsenrijders, haar. Zij stond aan de overzijde, in gesprek met een andere dame. Ogenschijnlijk was er niets bijzonders aan haar, nog in haar houding, nog in haar kleding. Maar voor Lewin was het even gemakkelijk haar onder die menigte uit te vinden als een roos onder brandnetels. Zou ik werkelijk op het ijs durven gaan en haar naderen, dacht hij. De plaats waar zij stond scheen hem een ongenaakbaar heiligdom, en een ogenblik stond hij op het punt om weer heen te gaan. Hij moest zich alle geweld aandoen om het ijs te betreden en vermeed het haar lang aan te zien, als ware zij de zon. Maar evenals deze zag hij haar toch, zonder tot haar op te zien. Op deze tijd van de dag placht zich hier een clubje onder elkander bevriende mensen te vermaken. In Lewins ogen waren die allen hoogst gelukkig, daar ze in haar nabijheid waren, en toch reden ze haar allen zeer onverschillig voorbij, spraken eens met haar, en schenen zich, zonder verder acht op haar te slaan, over het spiegelgladde ijs en het heerlijke weder te verheugen. Nikolai Tscherbatsky, Kitty's neef, zat met korte jas en nauwe broek en schaatsen onder de voeten op een bank, en riep, zodra hij Lewin gewaar werd, deze toe: aha, de champion der schaatsenrijders! Sedert wanneer hier? Waar hebt ge de schaatsen? Ik heb er geen meegebracht, antwoordde Lewin, zeer verwonderd over zichzelf, dat hij in haar tegenwoordigheid zo onbevangen spreken kon. Hij gevoelde dat de zon hem naderde. Zij had juist een wending gemaakt en reed nu de kleine, hooggeschoeide voetjes, enigszins stijf houdende, voorzichtig op hem toe. Een jongen in Russisch kostuum, die geweldig met de armen zwaaide en wiens neus bijna de grond raakte, joeg haar voorbij. Zij reed tamelijk onvast, nam de handen uit de mof, die aan een koord om haar hals hing, om er mede te balanceren, en hield haar blik strak op Lewin, die zij herkend had, gericht, terwijl zij, half verheugd over de ontmoeting en half verlegen over haar onbeholpenheid, hem toelachte. Door een zwenking reed zij vlak tegen Tscherbatsky aan, hield zich aan deze vast en knikte Lewin lachend toe. Zij was nog schoner dan hij zich voorgesteld had. Zijt gij reeds lang hier? Vroeg zij en stak hem de hand toe. Ik dank u, voegde zij erbij, toen hij haar zakdoek, die gevallen was, weer gaf. Ik nog maar kort. Gisteren, ik meen vandaag, ben ik gekomen, antwoordde Lewin, die in zijn opgewondenheid haar vraag niet dadelijk begreep. Ik was bij u aan huis, voegde hij erbij. Bij de herinnering aan het doel van zijn bezoek werd hij verlegen en bloosde. Ik wist niet dat gij zo goed schaatsen reed. Zij beschouwde hem oplettend, als wilde zij de reden van zijn verlegenheid uitvorschen. Zulk een lof van u zegt veel, want uw goede naam als eerste schaatsenrijder is hier bewaard gebleven, hernam zij, en klopte met de kleine, gehandschoende hand de sneeuw van de mof. Ja, vroeger was ik een hartstochtelijk liefhebber en deed mijn best er een matador in te worden. Ik geloof dat ge alles met hartstocht doet, sprak zij lachend. Ik zou u gaarne eens zien rijden. Neem spoedig een paar schaatsen, dan zullen wij een samen rijden. Samen? Met haar samen? Dacht hij, en sprak luide, ik zal ze terstond aandoen. Haastig verwijderde hij zich, om er een paar machtig te worden. Wat zijt gij lang niet hier geweest, sprak de baanveger, terwijl hij hem de ijzers aangespte. Er was na u geen zo'n meester in het rijden. Zitten ze zo goed? Ja, goed, goed, alles goed, zei de Lewin, een gelukkig lachje, dat onwillekeurig zijn gelaat verhelderde, terugdringend. Ja, dacht hij, dit is leven, dit is geluk. Zal ik het haar terstond zeggen? Nee, nu durf ik er haar niet van spreken, nu ik zo gelukkig ben, gelukkig door de hoop, maar dan, maar ik moet, ik wil het toch doen. Weg met alle zwakheid. Nu stond hij op zijn schaatsen, trok de overjas uit en gleed, zonder de geringste inspanning, over de gladde vlakte, alsof zijn wil alleen zijn bewegingen versnelde en vertraagde, of er de richting aan gaf. Bevangen naderde hij haar, maar haar vriendelijk lachje schonk hem moed. Zij reikte hem de hand, en zij gingen naast elkander, allengs hun vaart versnellend. Maar hoe sneller zij reden, hoe vaster hij de druk harer hand in de zijne voelde. Met u had ik het gauwer geleerd, sprak zij, met u voelt men zich zo zeker. Ik gevoel mij ook zo zeker, als gij op mij steunt, antwoordde hij, en schrok tegelijkertijd over dat antwoord en bloosde. En inderdaad, nauwelijks waren die woorden gesproken, of even, als de zon achter de wolken, verdween de vrolijkheid van haar gelaat, en Lewin werd daarop die eigenaardige verandering gewaar, die een dieper nadenken erop tevoorschijn placht te roepen. Op het anders zo gladde voorhoofd vertoonde zich lichte rimpels. Hindert u iets? Maar ik heb geen recht daarnaar te vragen, sprak hij haastig. Waarom niet? Nee, er is niets dat mij drukt, antwoordde zij koel, en liet er terstond op volgen. Hebt ge mademoiselle Linon al begroet? Nee, nog niet. Och, ga dan naar haar toe. Zij heeft zoveel met u op. Wat is dat? Ik heb haar beledigd. Mijn God, help mij, dacht Lewin, en begaf zich naar de Française met de grijze haren, die op een bank was gezeten. Deze ontving hem als een oude vriend, terwijl ze lachend haar valse tanden zien liet. Ja, kinderen worden groot, sprak zij, met de ogen op Kitty duidend. Men wordt ouder. Rijd toch maar door, houd u niet op. Rijdt mijn Kitty niet goed? Lewin snelde weer naar Kitty toe. Haar gelaat was niet meer gestreng, haar ogen hadden een zachte en openhartige uitdrukking. Zij sprak vrolijk over haar oude gouvernante, over haar eigen aardigheden, en zeide hem zelfs dat haar moeder, mademoiselle, niet genoeg waardeerde. Dit oordeel over haar moeder, tegenover hem uitgesproken, gaf Lewin weer nieuwe moed. Zij sprak met hem over haar moeder. Zij geloofde alzo aan de mogelijkheid dat zij bij hem meer instemming zou vinden dan bij haar eigen moeder. Hoe is het mogelijk dat gij u in de winter niet op het land verveelt? Vroeg zij. Vervelend vind ik het er nooit, wel eenzaam. Zij zag hem aan. Zou het toch mogelijk zijn, dacht hij. Blijft gij lang hier? Vroeg Kitty. Dat weet ik nog niet. Weet ge dat niet? Ik weet het niet. Het hangt van u af, sprak hij. Of zij zijn woorden gehoord had of niet. Plotseling was het, of zij struikelde. Zij stiet tweemaal met haar schaatsen, krachtig op het ijs, en gleed van hem weg. Zij schoot op mademoiselle Linon toe, wisselde enige woorden met haar, en begaf zich toen naar het huisje, waarin de dames gewoonlijk haar schaatsen afdeden. Ach, dat had ik nu nog niet moeten zeggen, dacht hij. Mijn God, help mij! Behoefte gevoelend zijn gemoed eens lucht te geven, nam hij een aanloop en beschreef allerlei kringen en figuren, waardoor hij spoedig aller opmerkzaamheid tot zich trok. Op dat ogenblik kwam er juist een jong mens, de beste der jongere schaatsenrijders, uit een restauratie. Hij had de schaatsen onder de voeten en een sigaar in de mond, liep met veel beweging en allerlei sprongen de trappen af en gleed op het ijs ineens door vooruit, zonder de houding van lichaam en armen merkbaar te veranderen. Aha, dat is een nieuw kunststuk, zei de Lewin, en ging tegelijkertijd naar boven om het na te doen. Bezeer je maar niet, riep Tscherbatsky hem toe, dat gaat zomaar niet zonder oefening. Lewin ging tot aan de drempel der restauratie, stiet met kracht af en vloog langs de trappen naar beneden. Bij de onderste trede struikelde hij even, maar nauwelijks de grond met de hand aanrakend, stond hij weer recht en vloog verder. Die goede, beste vriend, dacht Kitty, die juist met mademoiselle Linon uit het huisje tevoorschijn kwam, en zag hem met een teder, vriendelijk lachje, als een geliefde broeder na. Is het mogelijk dat ik schuld heb? Heb ik waarlijk verkeerd gedaan? Men noemt dat koketteren, maar ik weet dat ik hem niet bemin. En toch ben ik zo gaarne met hem samen. Hij is zo goed. Waarom heeft hij dat ook gezegd? Dacht zij. Toen Lewin zag dat Kitty met haar moeder het ijs verliet, stond hij stil en overlegde wat te doen. Hij bond de schaatsen los en haalde bij de uitgang van het park moeder en dochter in. Ik verheug mij zeer u te zien, sprak de vorstin. Donderdags wachten wij altijd bezoeken af. Heden dus. Het zal ons veel genoegen doen u te zien. De vorstin ging door. Lewin merkte iets stroefs en koels in haar toon op. Dat deed hem pijn. Kitty voelde dit misschien ook en kon niet nalaten de stroefheid harer moeder te verzachten. Zij wendde het hoofd om en zeide met een vriendelijk lachje, tot weerziens. Op dat ogenblik kwam Stefan Arkadiewicz, de hoed enigszins scheef op het hoofd, met vrolijk lachend gelaat, dat niet de minste onrust verried, de tuin binnen. Zodra hij zijn schoonmoeder naderde, tekende zijn gelaat meer schuldgevoel. Hij beantwoordde de vragen naar Dolly's welstand met bedrukt gelaat, maar nadat hij eventjes zacht en neerslachtig met de vorstin gesproken had, richtte hij het hoofd weer vrolijk op en nam Lewin onder de arm. Kom, zullen wij maar terstond wegrijden. Ik heb telkens aan je gedacht en verheug mij dat ge gekomen zijt. Daarbij zag hij hem veelbetekenend in de ogen. Ja, wij willen heen gaan, sprak de gelukkige Lewin, die met zijn ogen Kitty tot in het rijtuig volgde, naar het Hotel Angleterre of de Hermitage. Het is mij om het even. Nu dan maar naar Angleterre, zeide Stefan, en koos Angleterre, omdat hij daar de meeste schuld had, en het om die reden voor beter hield, dit hotel niet te vermijden. Hebt gij een droske? Zo, dat is goed. Ik heb mijn rijtuig weggezonden. Onderweg zwegen de beide vrienden. Lewin dacht erover na, wat toch de zo dikwijls afwisselende uitdrukking op Kitty's gelaat zou kunnen betekenen. Stefan Arkadiewicz dacht inmiddels over het menu voor het diner. Houdt ge van tarbot? Vroeg hij Lewin, toen zij voor het hotel stilhielden. Wat? Vroeg Lewin. Tarbot? Ja, ik houd heel veel van tarbot. Einde van hoofdstuk 7 van boek 1.